राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 9 जनवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता की एक टीका में ऐसा लिखा है कि जैसे काम करे उस पर विजय हो जाए और विजय से एक आनंद आवे वैसा उत्साह हरदम रहना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हरदम नित नया उत्साह क्योंकि भगवान की कृपा है, मनुष्य शरीर मिला है और सत्संग मिलता है, बातें मिलती है, शंकाओं का समाधान होता है, तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है। इस कृपा को लेकर के उत्साह होना चाहिए सबके भीतर में, उत्साह की कमी है। उत्साह जैसे सफलता हो जाए उत्साह हो, ऐसे जैसे उत्साह होना चाहिए परमात्मा की तरफ, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है। मनुष्य धर्म है ही हमारा परमात्मा प्राप्ति के लिए ही, और मनुष्य जन्म होने पर भी 3 बात बताई है, मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम महापुरुष। दुर्लभ मनुष्य शरीर, फिर उसे मोक्ष की इच्छा और फिर अच्छा सत्संग, तो ये मिल रहे हैं हमारे को। मनुष्य शरीर मिला है, मोक्षा बनी है, परमात्मा ले आए और कोई मतलब नहीं है। महापुरुष है वो भी हो जाएगा, हो चाहिए समझो, और मनुष्य भी मिलने पर मोक्षा हो और महापुरुष से हो, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से दुर्लभ चीज है, दुर्लभ चीज अपने को मिली है। मन में उत्साह रखो, खूब उत्साह ही आदमी के लिए काम असंभव नहीं निकलता, उत्साह लिए असंभव ही संभव हो जाता है। भगवान की कृपा से असंभव ही संभव हो जाए, इस बात से खूब उत्साह रखो मन में। उम्मीदवारी कहो उनके शगुन हो रहे हैं अपने घर, ये जो हमारी विद्या में अच्छा अपना आ रहा है और शंकाओं का समाधान हो रहा है, ये अच्छा अपने का शगुन है। शगुन अच्छे हो रहे हैं, इस बात से हमारी विजय अंत में विजय हमारी है। बीच में आते हैं ऐसे बाहर हमारी है, इसमें संदेह नहीं। इस वास्ते उत्साह मैंने जो अपने जो कठिन साल मान देता है उनके सुबह पहले सुख मान दे उनको करो, वो करने से कठिन भी सुख हो जाएगा और थोड़ा आगे चलने से आगे बढ़ने से यदि शंकाओं का समाधान होता है। क्यों आदमी आगे बढ़ता है तो उन्हीं शंकाओं का समाधान सूत्र होता है स्वाभाविक भी। ग्रंथों में लिखी हुई बात ठीक नहीं लगती थी, पहले संदेह होता है, परंतु कुछ सफलता होने पर वो बात संबंध नहीं थी, सब शुद्ध नहीं थे, छोड़ थी खंड बात समझी थी, और पहले बातें समझ नहीं आती, वे बातें भी समझ आने लगती। साधन बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, तो ऐसी बातों का समाधान है जो बहुत सुंदर मिलता है, और उत्साह सुते बढ़ता है स्वाभाविक। लगे रहो, लगे रहो, इतनी बात है तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा होता है। पुस्तकों पढ़ते हैं, पहले की अपेक्षा पुस्तकों प्रकाश दिखता है, प्रकाश पहले नहीं दिखता था, वो प्रकाश दिखता है। ग्रंथों की बातें समझ में सरलता से आती है। साधु संजीवनी मतित्व बेचने में पुस्तकों में जो बातें हैं, वे बातें भी सब दिख रही हो गए तो दिख गए एकदम। ये साधन करने से, साधन सफल होने से ऐसा होता ही है, सब गए। मैं तो यही मानता हूँ, आपको भी दिखता ही होगा, सरलता दिखती है, ऐसे उत्साह से खूब चलो। तत्तेरु कंपा मुस्कान, भगवान ने कृपा को देखता रहे, कृपा का सहारा देकर चले, कृपा दिखती है, उत्साह से चलो, सब काम ठीक होगा, जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जरूर काम ठीक होगा, संदेह नहीं, संदेह है नहीं, संदेह बिल्कुल नहीं है, काम ठीक दिखता है। इस बात से उत्साह खूब चाहिए बनने में, उत्साह संपन्न मधी सूत्र क्रिया विधि विश्लेषण सूर्य कृतज्ञ ये सात गुण होते हैं। सिद्धि स्वयं आदि निवास हेतु, जैसे धर्मशाला में बिना बुलाए आदमी आते, धर्मशाला बुलाए उन्हें जाती, आने को जगह देती है, तो धर्मशाला को लोग पूछते हैं ऐसे सिद्धि विद्या ऐसी उन्नति वो आप से आप आते, आप साहब ही बिना बुलाए आप से आती, धर्मशाला थोड़ी बुलाव जाती है लोगों को, आप से आप आते। जैसे धर्मशाला में आती है ऐसे ही मैं उत्साह पूर्वक चलता है उस विद्यार्थी के साथ में, ये गुण सुनता स्वाभाविक ही। सिद्धि स्वयं याति निवास है, तो चाहता आराम करेगा हमसे मकान में काम में लग गया बता रही, तो धर्मशाला में फसल हो वो मिलती धर्मशाला में उत्साह मिलता है। इस तरह से सिद्धि है जो स्वयं आती है निवास के लिए। सिद्धि कहाँ रहती है ये पता नहीं है, मुसाफिर कौन कहाँ रहता है इसका पता नहीं, पर धर्मशाला में तो आता ही है, क्योंकि आराम ले लाए उसे इस बात आता है। तो ये सिद्धि भी बिना पूछे बिना कहे बिना कर लिए आप सब आती है। इस बात से उत्साह रखो, अभी करे अभी करे अभी करे अभी करे, मन में उत्साह रहना चाहिए, उत्साह सबसे सबसे ठीक है। उत्साह संबंध मादे सूत्र क्रिया विधि विशेष सूरंग कृतज्ञ निर्सौरज सिद्धि स्वयं आती निवास है, तो निवास करने के लिए आती है। इस बात से उत्साह से अपने को बहुत कई बातें बहुत सुगमता मिल रही है, बहुत सी बातें सुगमता से मिलती है, हरेक को नहीं मिलती, हरेक सत्संग में भी ये बातें नहीं मिलती, ऐसी बात है हमारे को मिल रही है। तो उस इच्छा से आगे चलो। उस आदमी के लिए कठिन काम शुभ हो जाता है, उसका हिम्मत आ देता है तो शुभ काम भी कठिन हो जाता है। हिम्मत आ देने से शुभ काम भी कठिन हो जाता है और उत्साह रखने से कठिन काम भी शुभ हो जाता है, सरल हो जाता है, वो समझ में आ जाता है, रास्ता ठीक दिखता है। इस वजह से बड़े उत्साह से चलो। राम जी और रावण का युद्ध हुआ, युद्ध में भी उत्साह रहा, उत्साह। रावण के बहुत आदमी मर गए तो जो कमी आ गई, पर मेघनाथ से उत्साह से मेघनाथ ने उत्साह बना। यह कमी आती रहती है, अच्छे अच्छे पुरुषों के भी जीवन में कमी आई है, कमी असफलता निष्फलता आती रहती है, बढ़ता रहता है और काम बढ़ता है। इस बार से घबराना ही, राम जी को लक्ष्मण जी को नागपाल सम्मान दिया, गणेश जी उम्र भी संदेह पड़ा, हमें भी समझ गए। लक्ष्मण तेल लगा व्याकुलता होगी बड़ी भारी, हमें टूट गई, क्या करे क्या नहीं करे। फिर वैद्य से बुलाया, दुरासल से लाए पूंटी, हनुमान जी महाराज तो यूं सहायता मिलती है। सच्चे हृदय से परमात्मा के चलने वाले के लिए भगवान की तरफ से सहायता मिलती है, संतों की तरफ सहायता मिलती है, धर्म ग्रंथों की सहायता मिलती है, शास्त्रों की सहायता मिलती है, सब तरह से साधनों में। इस वास्ते बड़े उत्साह से तत्वार्थ चलो, करो। अंत में विजय अपनी है, कलयुग का बड़ा भारी प्रभाव है। कलयुग में भगवान का नाम ले और संत माता और संग उसी सफलता होती है। कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है, कीर्तन का प्रभाव विशेष है, अपन ठीक है, अपना काम चलता है। उत्साह रखो, मन रखो उत्साह, दिन रात सौना, दिन दुना रात सौना उत्साह। परमात्मा की तरफ चलने वाला के लिए सब अनुकूल हो जाते हैं, बिघन डालने वाले से बिघन आता है, बिघन भी उन्नति करने वाला हो जाता है, बिघन भी उन्नति करने वाला होता है। जैसे पहाड़ पर चलते हैं तो बड़ी शिला आ जाती है, वो बिघन दिखती है, और ऊपर चढ़ते दो दिन आते उठ जाएगा। इस बार से खूब धैर्य रख कर गए, उत्साह से जो साधन आया उत्साह काम करो। ये सूर्य मिल गया, ये साधन मिला, ये मिल गया, इसे मिलते थे। पुस्तकों में नई नई बातें मिलती है, गीता की टीका गीता में देखते हैं तो पहले पढ़े उससे दूसरे पर तीसरे चौथे पढ़ते हैं तो नई बात मिलती है। नहीं वो बात तो पहले समझी नहीं, दो तीन बार पढ़ गए फिर समझी नहीं, ऐसी नई नई बातें मिलती है। तो इस बात से उत्साह मन में चाहिए, धीरज और उत्साह है, सब काम ठीक हुआ। जो रास्ता ठीक है, किसी का आदेश नहीं है, किसी का भी बुरा नहीं चाहता है, तो हमारे यहां काम ठीक होगा, बैठी होता ही नहीं, ठीक होगा, सब काम ठीक होगा। इस बार से उत्साह रखो, उत्साह पूर्वक अपना काम करते रहो, सब काम ठीक होगा। मामूली मामूली चीजें दिखती है, ये भी विशेष दिख रहा हो, साफ साफ दिख रहे जा रही हो सब है, पुस्तकों का अर्थ सब दिख रहा था, रामायण गीता का अर्थ सब दिख रहा था, नया नया दिख रहा, नया नया मन में उम्मीदवारी होती है, भगवान पक्ष में, धर्म पक्ष में, संत महात्मा पक्ष में, जितने संत पहले हो गए, आज है, भविष्य में होंगे, वे सब संत संतानी सम्मति सदा हमारे साथ है, यही बात है। पैसा पैदा करने वाले के साथ तो पैसा पैदा करने वाले ही से रखते हैं, पूरी बात बताते नहीं, उनका भी कम चलता है, इस मार्ग में तो सब पद बताते हैं, सिद्ध प्रसन्न पुरुष हुए उन्हें भी बड़ी सम्मति रहती है, जैसे माता पिता के छोटे बच्चों पर विशेष कृपा रहती है, ऐसे संत महात्माओं की जो उत्साह पूर्व चलते हैं उन पर विशेष कृपा होती है, वो कृपा से उन्हें उत्साहता मिलती है, देखता है साफ साफ देखता है, इस वजह से मन में उत्साह चाहिए, जैसे कहते दिन दुड़ा रात चौगना, क्यों दिखा दिन में रात में अपनी वृत्ति चलती रहती है, इस वजह से भाइयों ने बहनों ने सदा उत्साह सदा एक काम सफल होने पर उत्साह होता है, ऐसे सदा हरदम सफलता की तरफ वृत्ति जाती है भगवान की कृपा से, भगवान की सहायता, धर्म की सहायता, ग्रंथों की सहायता, संत पुरुषों की सहायता, संत होंगे वे भी ऐसे होंगे, कृपा करने वाले हैं वे भी ऐसा है, हुए वे भी ऐसा है, अच्छे पुरुषों की सहायता मिलती है, धनी आदमी दूसरे को धनी बेहतर नहीं चाहते, परंतु आध्यात्मिक उन्नति वाले अपने उन्नति जो सबकी उन्नति हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबको तत्व ज्ञान हो जाए, सबको प्रेम परम परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, सभी श्रेष्ठ हो जाए, ऐसी उनके भीतर भावना रहती है, उस भावना से भगवान की शक्ति भी विकसित होती है, जो काम करो जिस काम करो कभी बाधा लगती है, बाधा भी उन्नति उन्नति करने वाली होती है, नाग भार मान गया तो भी ठीक हुआ, लक्ष्मी जी के वार देगा लक्ष्मी जी के बड़ा शोक छाएगा परंतु वो भी ठीक हो जाएगा, मेघना जैसा था परंतु वो भी मारा गया, बहुत बेसिक सूरवीर अन्याय के ऊपर ठहरने वाला विजय नहीं पाते, मूल में अन्याय है, मूल में न्याय होता है, धर्म होता है, वो आदमी को उन्नति करता है, सदा ही उन्नति होती है, इस बात से सदा विजय हमारी होने वाली है, क्यों हम किसी को बुरा चाहते नहीं, बुरा करते नहीं, बुरा सोचते नहीं, हमारा बदलाव होगा, भगवान की कृपा है, दत्तेनुगम वाम स्मरण विमाना भंजान ए बात कृतम विभागम, चौदवा अध्याय में दसवा स्कंद के चौथे अध्याय चौदवे अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति, श्रेष्ठ भक्ति मदस्य ते भैरव तेषाम अशो क्लेश शिष्य से मन में उत्साह रखते होते चलो हिम्मत मत मारो, अंत में हिम्मत रखने वाले विजय होती है, त्याज्य न धैर्य विदेह भी नहीं वे धैर्यात कदाचित श्रीमान प्राते प्रसंगे भी पोत भंगे षड्यंत्र को वंश तत्व बड़ा बड़ा भाव पर बड़े हवाई जहाज फूट जाए पानी भरना लग जाए तो चलाने वाले जाते हुए दूर रहेगा कब पहुंचेगा पानी भरे भर रहा है तो भी जोर से चला दे जोर से तो पार हो ही जाते है उनमें शायद डूब भी जाए पर दृश्य में ये रास्ता शूरवीरों का है सब बंद शांत हो जाते हैं सभी भी दूर हो जाते हैं ऐसी बात है अपने पर भगवान की विशेष कृपा है मनुष्य जन्म हजारों लाखों करोड़ों को मिला है अरबों को मिला है अरबों को मनुष्य जन्म पर सत्संग ऐसा हरेक को नहीं मिलता जहाँ विश्व में रह जाए तो 5-7-10 जगह ही मिलेगा 2-3 जगह नहीं मिलता मैंने तो बहुत कम मिलता है ये मिलता है भगवान की कृपा से ये अपने उद्योग से नहीं मिलता है हमारी कोई पति मर्द वाले नहीं जाए ये हमारे पता है भगवान की कृपा है भगवान की कृपा से सबको मिलता है विश्वास है बड़े उत्साह से चलो हिम्मत मत हारो ना उसनों के राम हरिया हिम्मत सुनो गया धोखा अटल था 5 वर्ष जैसे बालक नाच देने का आगे साथ तेरी माँ का उसे प्रबंध है तो ध्रुव जी महाराज जैसे सीता ने आप कहा गए थे अब भी आए फिर कहा गए थे नींद आई भी सोता सिद्ध होता है काम ठीक है हमारा फैम पैसा नहीं हुआ दूसरी गाड़ी 5 वर्ष वही नाराजी फिर मंत्र देने वाले हो गए बता जगह बता दे झूठी ला है मैं दो मथुरा के पास मेरे वहां जगह बता दी गंगा जी में शांत दिन फिर मेरे घर रहना विघ्न रूप रहने वाले भी अशांत हो जाते हैं उन्नति करने वाले होते हैं बाधा देने वाले उन्नति करने वाले होते हैं इस वास्ते इस बारे में विजय होती है संसार का पापा दोनों आते होते हैं नफा और नुकसान दोनों होते हैं इनमें नफा ही नफा होता है नुकसान होता ही नहीं सदा सफल होता है विजय इसमें निष्फल नहीं होता उसे जीवन सफल ही होता है क्योंकि मनुष्य जन्म मिला ही उसके लिए है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है मनुष्यों को प्राप्ति नहीं होती तो क्या पशुओं को हो गई क्या पक्षियों को हो गई क्या राक्षसों को हो गई क्या भेद भूता पेशाचों को हो गई मनुष्य ये आरंभ में ये शरीर है और अंत में भी ये शरीर है बहु नाम जन्म नाम अंत बहुत जन्म अंतिम जन्म है इसके बाद जन्म नहीं है अपनी ये बात सच्ची है एकदम अंतिम जन्म है इस बारे काम हमारा सफल है उत्साह से चलो सब उत्साह हो सब सब भाई बहन सब उत्साह हो अपने उत्साह से काम करो